रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्रीगुर्वे नमः। दिव्यभण्डारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। जयतां स्वरतौरुपङ्गौ मौ मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भुजौ श्रीराधा मदन्मोहनौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्रीजीव मे कुरुतु मंद मतेर दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परम मंगलमय आशीर्वादात्मक दिवस श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की आज तिथि, अंतर्धान तिथि, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, आप श्री रंग देवी जी के स्वरूप होकर के विराजमान, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने जहाँ गौर गौरोदेश दीप का मैं ये उल्लेख किया कि निकुंज में जो रंगदेवी हैं वे ही श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी की गौरी नाम प्रकट हुआ। एक बड़ा साम्य भी देखा जाता है, कि हमारे परिवार का नंबारकियों के साथ में बड़ा निकट, बड़ा अंतरंग संबंध रहा। खूब भले गौड़िया रहे परंतु रसकों के साथ में पूरी बड़ी निकटता के साथ में वृंदावन के रसकों के साथ में संबंध रहा। तो श्री रंगदेवी जी, श्री महावाणी वो भी रंगदेवी जी और श्री गदाधर भट्ट जी भी रंगदेवी जी के प्रकाश होकर के विराजमान, तो बड़ी निकटता रही है। वैसे भी व्यवहार में भी बड़ी निकटता रही। श्री गदाधर भट्ट जी आंध्र में विल्लनाडी नाटी ब्राह्मण रहे। मुर्कीनाडु और विल्लनाडु दो प्रकार के ब्राह्मण कहीं रहे, जो कहीं बाहर से जल में अपने गांव के डूब जाने पर आकर के कहीं बसे, उनको विल्लनाडु कहा गया। जो कहीं गांवों के जल जाने पर कहीं आकर के बसे वे मुर्की नाडू कहलाई। तो बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण रहे और ये लोग कर्ण कर्मा उपाधि से युक्त रहे, मन कर्म कांड में और शास्त्रीय वैदिक जो व्यवहार है उसमें, धर्मशास्त्र वैदिक व्यवहार इसके पालन करने में बड़े प्रबल रहे। और भगवत कृपा से अभी भी हमारे परिवार में, परिवारों में षोडश संस्कार, 15-16 संस्कार, सभी 16 संस्कार कहीं जीवित हैं, व्यवहार में भी जीवित हैं, तो अन्यथा जीवित नहीं, तो वे 16 संस्कार कहीं जीवित भी हैं। तो ये परिवार जो रहा वो बड़ा महत्वपूर्ण परिवार रहा, तैतरीय परिवार रहा, तैतरीय शाखा का अध्ययन करने वाला परिवार रहा। और श्री वाल्मीकि रामायण में तैतरीय ब्राह्मणों की बड़ी महिमा का गायन किया गया। रामचंद्र जी जिस समय वनवास के लिए जा रहे हैं उस समय श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया कि श्री राघवेंद्र सरकार ये कहते हैं कि जो तैतरीय शाखा के अध्ययन करने वाले हैं उनको मेरी व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसको बांट दिया जाए। तो मैं 14 वर्ष के लिए मैं बन जा रहा हूँ, तो मेरी जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको तैतरीय ब्राह्मणों को दान दे दिया जाए, ये वे कहीं व्यवस्था करके, माने वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं उल्लेख आया। तो तैतरीय ब्राह्मण बड़े आदरणीय रहे और तैतरीय शाखा श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन करते हुए कहा गया कि तैतरीया सुपेशला, तैतरीय शाखा बड़ी पेशल शाखा है, मन बड़ी पुष्ट शाखा है, किसी शाखा की संहिता नहीं मिलती है, किसी का ब्राह्मण नहीं मिलता है, किसी के उपनिषद नहीं मिलते हैं, किसी के आरण्यक नहीं मिलते हैं। तैतरीय शाखा ये एक तरह से अभी प्राप्त शाखाओं में जीवित शाखा है जिसमें सभी वैदिक साहित्य के अंग पूरी तरह से प्राप्त है, संहिता भी प्राप्त है, उसके ब्राह्मण भी प्राप्त हैं, उसके आरण्यक भी प्राप्त हैं और तैतरीय उपनिषद भी प्राप्त है। तैतरीय उपनिषद तो बड़ा प्रसिद्ध और ब्रह्म और वेदांत उसका एक आधारभूत स्तर रहा है। तो तैतरीय शाखा बड़ी महत्वपूर्ण शाखा रही है, उस तैतरीय शाखा के ये, उस शाखा के भीतर ही ये रहे। कर्ण कर्मा कर्म करने में बड़े प्रसिद्ध हो करके बड़े प्रसिद्ध रहे गदाधर जी। माता पिता का नाम भी एकदम प्रामाणिक तो नहीं है, परंतु कहीं पद्मनाभ करके कहीं इनके पिता का नाम कहीं प्राप्त होता है, पद्मावती व पद्मनाभ कुछ इस तरह से नाम कहीं प्राप्त है, प्रामाणिक कितने हैं पता नहीं। श्री गदाधर भट्ट जी, उनका ब्रज के साथ में निरंतर निरंतर संपर्क रहा और एक ऐसा युग था जहाँ पर ब्रज भाषा पूरे भारत में काव्य की भाषा थी। गद्य की भाषा तो अलग अलग लिखी गई, परंतु काव्य जितने भी लिखे गए, माने काश्मीर से लेकर के और केरल तक, सब जगह ब्रजभाषा कहीं ना कहीं प्रयुक्त रही और केरल में भी ब्रजभाषा का साहित्य कहीं लिखा गया। तो ब्रजभाषा उस समय की काव्य की प्रमुख रूप से भाषा थी, तो ब्रजभाषा का कहीं संपर्क रहा। उसमें स्थानीय कलर्स आए हैं, परंतु ब्रजभाषा के साथ में कहीं ये लोग कहीं ना कहीं आना जाना निरंतर निरंतर कहीं ना कहीं रहा और ब्रजभाषा से संपर्क रहा है। तो गदाधर भट्ट जी ने कोई एक पद लिखा, हूँ श्याम रंग रंगी, मैं श्याम के रंग में रंग रही हूँ, देख बिकाए गई वह मूरत नैनन माए बसी, श्री कृष्ण की उस मूर्ति को देख करके मैं बिक गई हूँ और वो कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों में बसी हुई है, एक जो मेरी अखियन में निस्द्योस रहो कर भून, वो श्यामचंदर मेरी आंखों में दिन रात बसा हुआ है, परंतु गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन। तू कह रही है वो गाय चराने के लिए गया, वो कन्हैया कौन है, कासो कहो कौन पति आवे, किससे कहूं कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा, कौन सुने बकवाद, ये बकवास कौन सुनेगा, कैसे कह कही जाए गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। मुझे उसका दर्शन करके, भाव में दर्शन करके जो सुख की प्राप्ति होती है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, जैसे गूंगा अपने गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता है। आस्वाद ले तो सकता है, बता नहीं सकता है। ये पद किसी को बहुत पसंद आया और किसी यात्री ने इस पद को वृंदावन में उस समय जीव गोस्वामी जी को सुनाया, तो श्री जीव गोस्वामी जी सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के एक पद को, एक श्लोक को पत्रिका के रूप में इस पद के रचनाकार अर्थात गदाधर भट्ट गोस्वामी जी के पास में एक पद्य को भेजा। भक्तमाल में श्री मावादास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, जीव गोस्वामी जी कहीं पुरकूप, भक्तमाल में वर्णन आया है, वो कभी तो मुझे याद नहीं है, परंतु उसमें आया पुरकूप माने अपने घर के आगे के कुएं में वे बैठ करके स्नान कर रहे थे कुएं की जगत के ऊपर। तो उस समय गदाधर भट्ट जी को जिस समय वो ये पद सुनाया गया, वो पत्रिका दी गई पहचान करके, तो उन्होंने उस पत्रिका को खोला, उसमें श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का एक पद्य था जिसको जीव गोस्वामी ने भेजा। जीव गोस्वामी जी की अपनी रचना नहीं है ये पद्यावली, में रूप गोस्वामी जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के नाम से इस पद्य का संकलन किया है कि अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्याम सिंधु रसस्य अवगा। कि तुम कह तो रही हो कि हो श्याम रंग रंगी, परंतु ये रंग कच्चा होगा, इस रंग को हम पक्का नहीं मानते हैं। जब तक तीन शर्त पूरी नहीं करोगी तब तक इस शर्त को, इस रंग को हम पक्का नहीं मानेंगे। माने रागानुगा भक्ति के लिए तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करो, नहीं करने से काम नहीं चलेगा, श्री राधिका का चरण आश्रय ग्रहण करो, अपने आप को राधिका परकर में मानो, तो कृष्ण की कृपा भी मिल जाएगी और रस की पूर्णता की प्राप्ति होगी। कृष्ण की प्राप्ति करने पर ब्रह्म परमात्मा भगवान योग ईश्वर न जाने कहां कहां भटकते रहोगे और ठीक माधुर्य स्वरूप का बोध नहीं होगा। परंतु श्री राधारानी का चरणाश्रय ग्रहण करने पर कृष्ण के स्वरूप के साथ में बोध होगा, उनके ऐश्वर्य के साथ में, ऐश्वर्य के प्रभाव में उलझ करके नहीं रहोगे। तो ठीक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण करो। श्रीमन महाप्रभु ने वो ही राधिका अनुगत्य भावोल्लासमयी जो भक्ति है उसको प्रकट करने के लिए ही अवतार धारण किया था। उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन भावोल्लासमयी भक्ति प्रदान करना। तो पहली शर्त श्री राधिका का चरणाश्रय ग्रहण करो, कृष्ण के चरणाश्रय ग्रहण करने पर फिर योग ज्ञान तर्क मीमांसा यज्ञ न जाने कहाँ कहाँ उलझ करके फिर किसी तरह से कभी पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरी शर्त यह है अनाश्रित वृंदाटवीं तत्पदांकम, श्री वृंदावन का सेवन करो, धाम का सेवन करो। जब तक धाम का सेवन नहीं किया है तब तक श्री कृष्ण के परम माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, परंतु माधुर्य के ज्ञान के लिए वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो। और तीसरी शर्त कि असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जो रसिक जन है उनका संग करो। तीन का संग करोगे तो उस रस में अवगाहन की प्राप्ति होगी। इस बात को सुन रहे थे तो कुएं के ऊपर लोटा और डोर लेकर के श्री गदाधर भट्ट जी स्नान कर रहे हैं, परंतु ये पद्य सुनते ही उस समय खिंचे हुए चले आए, श्रीमद वृंदावन में आ गए, जीव गोस्वामी जी के आश्रित होकर के, जीव गोस्वामी जी से दीक्षित होकर के, माने शिक्षा गुरु के रूप में जीव गोस्वामी जी के पास में रहे। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के विषय में श्री कविराज गोस्वामी जी ने षट गोस्वामी अष्टक जहाँ पर लिखा है, उस षट गोस्वामी अष्टक में और श्री रघुनाथ भट्ट अष्टक में श्री रघुनाथ भट्ट जी से संबंधित कुछ घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। और उनमें श्री रघुनाथ भट्ट उनके विषय में ये विशेष रूप से कहा गया कि वे रसोई करने में, पाक रचना में बड़े कुशल थे और श्रीमद् भागवत की कथा कहने में बड़े कुशल, दो चीज बड़ी प्रसन्न। तो रस और रसना इन दोनों में परम परम कुशल होकर के वे विराजमान हुए, तो बड़े प्रसिद्ध होकर के वे विराजमान रहे हैं। रघुनाथ भट्ट जी का चरित्र बहुत थोड़ा सा, परंतु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनके चरित्र का वर्णन किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के ही कहीं शिष्य है, तो एक बहुत बड़ी जो महिमा रही है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की महिमा को तो प्रत्येक स्वीकार करेगा ही। जितने भी गौड़ियां हैं वे संपूर्ण षट गोस्वामियों का जितना भी सिद्धांत है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का और एक संप्रदाय की पूरी तरह से स्थापना करने में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चिंतन चरितामृत का जो महत्व है वो सबके सामने विदित है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे जिनके शिष्य हुए और उन्होंने उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी एक तरह से जितने भी गोस्वामी रहे, पांचों जो शेष गोस्वामी हैं उन सबों को फीडिंग का जो काम है, उनको सिद्धांत परोसने का जो काम है वो अपने कथा के माध्यम से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने किया। उनका शास्त्रीय संकलन फिर मेहनत करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया। सबसे छोटे रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, माने अपेक्षाकृत छोटे रहे, उन्होंने संकलन किया और उसी का फिर पूरा क्रांत वित्रांत जो खंडित था उसको ही पूरी तरह से श्री जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भ में उसको संकलित किया। तो एक तरह से पूरा एक टीम वर्क रहा होगा, जहां फीडिंग दे रहे हैं कोई, उसके लिए जो फील्ड वर्क है वो कर रहे हैं कोई, फील्ड वर्क करने के बाद में उसको कहीं टेबल वर्क के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी, प्रस्तुत कर रहे हैं गोपाल भट्ट जी उसको कहीं फील्ड वर्क करके सारे सिद्धांतों को शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ करके सारे प्रमाणों को एकत्रित कर रहे हैं, जीव गोस्वामी जी उसको कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका ही बड़े संक्षेप में मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता के रूप में उसका ही प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है श्री कविराज गोस्वामी जी के द्वारा चैतन्य चरितामृत। तो एक सीक्वेंस है और चैतन्य चरितामृत को श्री दादाजी कहते कि ये लीला ग्रंथ नहीं है, ये तो सिद्धांत ग्रंथ है। और चैतन्य चरितामृत को देखें तो थोड़ी सी लीला वर्णन की, फिर इसके बाद में सिद्धांत वर्णन होने लगता है। जहां से पांच लाइन में कोई लीला वर्णन करेंगे फिर उसका सिद्धांत वर्णन करने लगेंगे, फिर लीला वर्णन करेंगे फिर सिद्धांत वर्णन करेंगे। ये उसकी शैली भी रही कि कथा के माध्यम से जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हर जगह उन्होंने कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी उस समय हनुमत कोटा आंध्र वहां से ये आए जीव गोस्वामी जी के पास में, और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनसे दीक्षित हुए, जीव गोस्वामी जी के पास में शिक्षा गुरु के रूप में रहे लगभग उस समय कहीं युवक ही रहे होंगे। जीव गोस्वामी जी ने अपनी संकल्प पत्री जो लिखी वो सोलह सौ 1663 में लिखी गई। इसका मतलब है उस समय श्री गदाधर भट्ट जी बड़े युवक रहे होंगे। रूप गोस्वामी जी का समय 1545 या 46 से लेकर के 1500-1620 तक है, परंतु इसके बाद में जीव गोस्वामी जी बहुत समय तक रहे, बहुत लंबे समय तक रहे, और उनने जो अपनी संकल्प पत्री एक बिल लिखी जो वृंदावन शिव संस्थान में है, और उसमें गदाधर भट्ट गोस्वामी जी के हस्ताक्षर हैं, साक्षम गदाधर भट्टस्य ऐसा करके उसमें हस्ताक्षर हैं गदाधर भट्ट जी के, जीव गोस्वामी जी के समय अभी भी है वो। तो उसमें श्री गदाधर भट्ट जी का साक्ष्य है, और साक्ष्य होने का मतलब है कि उस समय कहीं बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, एक विद्वान के रूप में कहीं उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, और जीव गोस्वामी जी के पास में जीव गोस्वामी जी के बड़े भारी कृपा पात्र होकर के वे रहे होंगे। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी 1572 के लगभग कहीं उनका समय, उनका जन्म जो है वो 1572 विक्रम माना जाता है, और उसके बाद में 1662 तक में ये जीव गोस्वामी जी की पत्रिका जो है वो लिखी गई, करीब 80-85 वर्ष की, 90 वर्ष की उस समय कहीं अवस्था रही होगी, बड़े प्रसिद्ध होकर के वे रहे होंगे। इसके पहले उनके जन्मकाल के विषय में जो मिश्र बंधु इत्यादि हैं वो 1532 में उनका जन्म मानते हैं, पर वो उतना नहीं है, 1570 या 72 में ही उनका जो जन्म है वह कहीं अधिक उचित है, क्योंकि संकल्प पत्री उसमें उनके हस्ताक्षर हैं, इसका मतलब है कि उनका जन्म फिर 1570 या 72 या 75 के पास में, 72 और 75 के बीच में उनके जन्म को माना जाएगा। तो उस समय एक प्रौढ़ प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, साक्ष्य के रूप में उनके हस्ताक्षर वहां पर प्राप्त। श्री गदाधर भट्ट जी उस समय निरंतर रहे, और वृंदावन में जितने भी सद गोस्वामी जब आए, श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में तो सब लोग वृंदावन ही आ गए, उसके पहले से ही वृंदावन आने लगे थे। पहले श्री रूप गोस्वामी जी आए, इसके बाद में श्री जीव, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी वे आए, और ये कहा, जीव गोस्वामी जब आए तब भी महाप्रभु ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे काका ताऊ दोनों वृंदावन में हैं, और तुम्हारे लिए वृंदावन ही हमने तुम्हारे वंश के लिए स्थापित किया है। तो ये तीनों रूप सनातन और श्री जीव गोस्वामी, ये तीनों वृंदावन में आकर के उस समय बसे। श्री गदाधर भट्ट जी के विषय में अनेक अनेक जो लीलाएं हैं, अनेक अनेक प्रसंग वे उपस्थित हैं, कहीं कहे गए हैं, किसी व्यक्ति ने गदाधर भट्ट जी की यश को सुनकर के, उनकी कथा को सुनकर के, वो तीन प्रसंग उनका श्री प्रियादास जी ने नाप वर्णन किया है, उनके लिए 8 कवित्त जो हैं वो प्रदान किए हैं, 8 कवित्त भक्तमाल में नावादास जी की जो भक्तमाल है उसके ऊपर प्रियादास जी ने टीका लिखी, और प्रियादास जी की टीका में 8 पद्य श्री गदाधर भट्ट जी के ऊपर प्राप्त होते हैं, और उन पद्यों में गदाधर भट्ट जी के वृंदावन आगमन के चरित्र का, कि हो श्याम रंग रंगी इस पद को सुन करके, और जीव गोस्वामी जी के पत्रिका के द्वारा भी वृंदावन आए, इस घटना का वर्णन है। फिर एक घटना का वर्णन है कि उनकी भागवत की कथा बड़ी प्रसिद्ध थी, और भट्टी जी की भागवत तो बहुत समय तक प्रसिद्ध रही, भट्ट परिवार की भागवत में तो बड़ी प्रसिद्ध रही, बड़ी यशस्वनी रही है, प्रसिद्ध रही है। तो गदाधर भट्ट जी की बड़ी भारी कृपा रही, और उनकी भागवत को सुन करके कोई उनसे चढ़ गया, और एक धौर्य राखे कोई व्यक्ति थे, वे अच्छे धनिक व्यक्ति थे और वे बड़े प्रभावित हुए और नित्य प्रति कथा श्रवण करने के लिए गदाधर भट्ट जी के पास में आए। तो उनकी पत्नी चढ़ गई गदाधर भट्ट जी से कि हमारे धनी को ये बाबा जी बना देंगे और ये तो उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, वे तो आप उनके पास में ही रहते हैं। तो उस पत्नी ने कहीं एक कूटनीति चलाई और उसने एक विचार किया, उसने किसी भिखारिन को पकड़ा और उससे कहा कि 20 रुपया तुझे दूंगी। उसने 20 रुपया बहुत बड़ी चीज होगी कि तुझे 20 रुपया दिए जाएंगे। नावत प्रियदासी कह रहे हैं कि 20 रुपया दे करके और उसको अपने पक्ष में कर लिया और वो भिखारिन गर्भवती थी और वो किसी दूसरी अपने किसी एक जानकार को लेकर के दोनों स्त्रियां श्री गदाधर भट्ट जी के पास में पहुंची और सभा जब कथा पूरी हुई उस समय कह रही हैं वो भिखारिन जो है जो गर्भवती थी उसने कहा कि जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे पुत्र प्रदान किया, गर्भ प्रदान किया, मेरी ये सहेली है इसके ऊपर भी कृपा करो। इतना बड़ा आरोप लगाया और श्री गदाधर भट्ट जी ने बजाय इसके कि निषेध करते उसको डांटते उन्होंने कहा अरे तुम इतने दिन में मेरे पास में आई, मैं तो तुम्हारी याद कर रहा था, और उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लगा, जितने भी श्रोतागण थे उनको स्वाभाविक रूप में बुरा लगेगा। उस समय कोई राधावल्लभ दास जी थे, उनका भी नाम उल्लेख किया है प्रियादास जी ने, तो राधावल्लभ दास जी ने समझ गए कि ये केवल अपने आप को कहीं छिपाने के लिए गदाधर भट्ट जी ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने उस भिखारिन को पकड़ लिया और कहा तेरी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा, तू बता पूरी पूरी बात क्या है। तो उसने कहा मुझे 20 रुपया दिए गए हैं और मैं तो वैसे ही भिखारी हूं, इसलिए कह रही हूं कि मुझे गदाधर भट्ट जी के द्वारा गर्भ की प्राप्ति हुई है, मेरी सहेली जो है इसको भी आप संतान प्रदान करें। बोले ये बात तुझे सभा में कहनी पड़ेगी। तो जिस समय सभा में आए तो उसने जब ये कहा सब लोग हम तो मरे, आप ये कहने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही समझते थे कि ये आपके साथ में कभी संभव है ही नहीं, ये तो केवल आपको बदनाम करने के लिए। तो उसने कहा कि मेरी ये जो है इनकी पत्नी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सब उस समय पूछे मारे आपने क्यों सुनना स्वीकार किया ये। बोल मैंने तो इसलिए स्वीकार किया कि ये मंच पर अब बैठ करके कथा कहने वाला जो मंच है ना वो बड़ा स्लिपरी है, इसमें बड़ी फिसलन है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा बड़ी आती रहती है, इस लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बचने के लिए कहीं मैं मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं आ जाए इससे बचने के लिए मैंने ये स्वीकार किया था, परंतु ठीक है जैसा जो भी है मैंने उसका निषेध नहीं किया, बल्कि उल्टा कहीं लोग आप कहीं मेरे साथ में ज्यादा नहीं जुड़ जाए इसलिए मैंने उनको दूर भगाने के लिए ऐसा किया। एक प्रसंग का ही वर्णन हुआ। दूसरा कहीं एक प्रसंग है कि उनकी कथा में सब लोग आते थे कथा श्रवण करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण और सिद्धांत की कथा होती थी तो सिद्धांत की कथा सुनने के लिए गदाधर भट्ट जी के यहाँ पर सब लोग भक्तगण आते थे। अब कोई महंत जी आए, अब सब कथा में झरझर रोए और महंत जी के आंसू नहीं आए, एक महात्मा जो उनके आंसू नहीं आए, तो उनको बड़ा लज्जा अनुभव हो कि सब तो प्रेम में विफल हो रहे हैं और जय हो कह रहे हैं। तो वे दूसरे दिन अपने साथ में मिर्ची की एक पोटली लाए जेब में रख करके, अपने झोली में रख करके, और मिर्च में हाथ लगा करके आंख में लगा है और रो रहे हैं, सब कह रहे हैं आहा कैसे भक्त हैं। तो ये वो युग था जिसमें कहीं किसी संत की बड़ाई की जाए और यदि उसको रसिक नहीं कहा जाए तो एंड जा नाराज हो जाते थे, तुम हमको पंडित पंडित कहकर के संबोधित कर, रसिक कहकर के संबोधित क्यों नहीं कर रहे हो। तो रसिक कहलाना उस समय बड़ी अभिलाषा रहती थी और सब लोग अपने आप को रसिक भावुक भक्त कहलाना चाहते थे। रसिक कहलाना, ये रसिक मुख्य उपाधि थी और रसिक यदि कोई नहीं कहता तो बुरा माना जाता था। आजकल तो रसिक कहा जाए तो हंसी हो जाती है, परंतु उस समय रसिक कहना ये संतों के बीच में बड़ी, तो लोग रसिक कहलवाना चाहते थे अपने आप को, तो अपने आप को रसिक कहलवाना चाहते थे और उनकी कथा उनसे फिर उन्होंने जब कृपा की तो फिर वास्तव में नेत्र में से आंसू आ गए। संत कृपा के द्वारा फिर जो अभिमान था वो अभिमान उनका दूर हो गया, वास्तव में कृपा। एक तीसरा प्रसंग भी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है कि कभी रात्रि में चोर उनके घर पे आ गए और सारा सामान जो है उसकी बड़ी पोटली बांधी। उनको सब पता है कि चोरी हो रही है और चोर माल इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, घर के बर्तन भाड़े सब इकट्ठे करके सब ले जा रहे हैं सामान लेकर के। अब पोटली ज्यादा बड़ी हो गई, अब उठ पे उठे नहीं, तो वो उठाने की कोशिश कर रहा था, इतने में ये आए, वो भागने लगा। बोले भागे मत भैया, यही रहे, मैं अभी उचा देता हूं। तो ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी पोटली को ही उचा दिया और वो सिर पे रख करके जो जाने लगा। जब गया फिर दूसरे दिन कहीं आया तो वो तो पहचान गए कि ये तो यही वो व्यक्ति था जिसने के पोटली उचाई थी। तो उन्होंने कहा वो ऐसा क्यों? बोले भैया धन तो ये आता जाता रहता है, हमारे भाग्य में होगा तो अपने आप आ जाएगा और नहीं है तो फिर रहेगा नहीं। ऐसा विचार करके बस, परंतु तुझे आवश्यकता होगी इसीलिए तू चोरी कर रहा होगा, तुझे जरूरत है इसलिए तू ले जा रहा है, तो ले जा। तो वो उनका शिष्य होकर के कहीं विराजमान हुआ, वो भी उनका शिष्य बन करके विराजमान हुआ। तो एक बार इस तरह से अनेक व्यवचारी जनों को, जो गरीब और चोर जन हैं उनके ऊपर भी उन्होंने अनेक अनेक बार कृपा की। तो ऐसे परम दिव्य चरित्र श्री गदाधर भट्ट जी के रहे हैं, परम रसिक रहे। बोलो श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की जय। बहुत बड़ा तो श्री गदाधर भट्ट जी के नातियों में तीन पीढ़ी, दो पीढ़ी बाद श्री रसकोत्तंस जी और बल्लभ रसिक जी, ये दो महापुरुष उत्पन्न हुए। बल्लभ रसिक जी की वाणी बड़ी प्रसिद्ध है और पंजाब की एक लोक शैली रही माझ, वहां पर समूह गायन की एक शैली रही उसको माझ कहते हैं। श्री इनके बल्लभ रसिक जी की माझ बड़ी प्रसिद्ध हैं और बल्लभ रसिक जी ने होली मान झूला के जो पद लिखे हैं हिडोरा के, वो अद्भुत हैं और उसमें इतनी सुंदर हिडोला का वर्णन है, कई पदों का यहाँ पर ठाकुर जी को सुनाए भी थे उस समय, तो बड़े सुंदर श्रृंगार के पद। और उसमें उनकी बल्लभ रसिक जी के जो पद हैं वो पद बड़े प्रसिद्ध होकर के विराजमान रहे। श्री गदाधर भट्ट जी के करीब 80 से ज्यादा पद जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जो 84 से कुछ अधिक पद जो हैं वो प्राप्त होते हैं। श्री हरवंश जी के भी पद 84 के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, हित 84 पद ही हैं और गदाधर भट्ट जी के भी 84-85 पद ही हैं, परंतु वे पद इतने मार्मिक हैं कि उनका कहीं इतिहास में विशेष स्थान है काव्य की दृष्टि से। तो वो पद बड़े प्रसिद्ध हैं गदाधर भट्ट जी के। भाषा की बड़ी मधुरता और संस्कृत के क्यों बहुत बड़े विद्वान रहे, इसलिए काव्य में जो व्याकरण की शुद्धि है वो श्री गदाधर भट्ट जी के काव्य में बहुत सुंदर प्राप्त होती है, सुंदर सुंदर कल्पनाएं उनकी प्राप्त होती हैं। इनमें 12 बाट 18 पहरे ऐसा करके उनका एक ग्रंथ वो भी प्रसिद्ध है, और उसमें भजन में आने वाले जो भजन के अपराध हैं उन अपराधों से कैसे बचा जाए उसका उसमें विशेष रूप से वो एक तरह से मधुकेल ये जो माधुर्य कादम्बनी है उस माधुर्य कादम्बनी के प्रसंग को ही भजन में जो आने वाली बाधाएं हैं उसको ही 12 बाट 18 पहरे के कोई चीज के 12 हिस्से करोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे भजन भी किया और भजन में इस भजन से मुझे बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, मकान मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो उस भजन के 12 बाट किए तो भजन कितना बचेगा। तो ये कह रहे हैं 12 बाट नहीं करना चाहिए। और 18 पहरे माने उसमें कहीं अन्य अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग कर लिया कि चलो इस देवता की भी पूजा कर लो, उस पीपल की भी पूजा कर लो, चौराहे की भी पूजा कर लो, उस स्थान की भी पूजा कर लो, तो 18 पहरे यदि लगा दिए तब भी फिर भीतर तक पहुंच ही नहीं जाएंगे, एक एक पहरे में ही समाप्त हो जाएंगे। तो उसका बड़ा एक रूपक के रूप में बड़ा सुंदर 12 बाट 18 पहरे वो बड़े सुंदर प्रकार से उसका उन्होंने वर्णन किया है। और उसमें भजन में कैसे एकाग्रता प्राप्त हो और भजन में अन्याभिलाषता कैसे शून्य हो, अनन्यता और अन्याभिलाषता ये दो से बचने के लिए 18 पहरे में जो अनन्यता है वो अनन्यता रखनी चाहिए, और 12 बाट का मतलब है कि अन्याभिलाषता शून्यता, केवल ठाकुर का सुख ही एकमात्र चाहा जाए, इस बात का उन्होंने विशेष रूप से निरूपण किया। श्री गदाधर भट्ट जी का एक ग्रंथ है उसको भी संकलन किया गया है, उसी में उनकी वाणी में ही वो योगपीठ, एक साधक कैसे श्री वृंदावन की योगपीठ का ध्यान करे, वो योगपीठ का ध्यान उसमें श्री प्रिया जी का रूप क्या है, लाल जी का रूप क्या है, सखियों का रूप क्या है, वृंदावन कैसे कमल के समान विराजमान है, इन सब का रूप ध्यान करके फिर लीला में जैसे प्रवेश होता है, तो मानसी सेवा करते समय जो योग है उसका निरूपण किया। श्री गदाधर भट्ट जी के वंश में फिर उनके नाती के रूप में बल्लभ रसिक जी और रसको तंस जी ये दोनों प्रकट हुए, और रसको तंस जी ने उस समय बल्लभ रसिक जी का कहीं प्रयोग किया है और गदाधर भट्ट जी के भी कुछ पदों का उन्होंने प्रयोग किया है। गदाधर भट्ट जी का एक पद प्रेम पत्तम में श्री रसको तंस ने निरूपण किया कि अरे सखी तू ये कह रही है कि बंशी बज रही है, इस समय ब्रह्मा ने चतुर्मुख ब्रह्मा ने जो शास्त्र की विधि बताई है उस शास्त्र की विधि का उल्लंघन करेगी, तुझे कहाँ जाना पड़ेगा ऐसे लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर। और उसके उत्तर में श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अरे सखी तू चार मुख वाली ब्रह्मा की बात कह रही है परंतु ये वंशी 8 मुख से मुझे बुला रही है, अब बता 4 मुख वाले की बात मानूं कि 8 मुख वाले की बात मानूं। तो वंशी के रुकने पर मैं रुक नहीं सकती हूं। तो ऐसे कुछ पद जो हैं वो वहां पर श्री गदाधर भट्ट जी के भी प्रेम पत्तनम में संकलित किए गए, तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर पद हैं वे पद। और रसको तंस जी की बड़ी प्रसिद्धि रही है, और काव्य की दृष्टि से रसको तंस और बल्लभ रसिक ये दोनों ही परम श्रेष्ठ रहे। इसी वंश में आगे जाकर के श्री गोवर्धन भट्ट जी हुए, उन गोवर्धन भट्ट जी ने होरी लीला का विशेष रूप से वर्णन किया, मधुकेल वल्ली बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है मधुकेल वल्ली, और उसमें मधुमंगल उनके साथ में सब गोपी होली खेलती है, मधुमंगल की लठामार होली और मधुमंगल के जैसे कौड़ामार होली वो सब वर्णन किया, और श्री प्रियालाल जैसे तो वो 5 पल्लवों का बड़ा सुंदर काव्य वो विराजमान है, और उसमें वो होरी लीला का बड़ा सुंदर मधुकेल वल्ली श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ, उसी ग्रंथ में उन्होंने रूप सनातन स्तोत्र, ये उनका गोवर्धन भट्ट जी का बड़ा और श्री रूप गोस्वामी जी का सनातन गोस्वामी जी के जो महिमा है उस महिमा के इतने सुंदर श्लोक हैं कि एक तरह से पूरा व्यक्तित्व उन रूप सनातन स्तोत्र के उन 12-15 जो पद्य हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से संकलित हो, कितने पद्य ध्यान नहीं है परंतु तो उनमें बड़े सुंदर सुंदर माने रूप गोस्वामी जी का पूरा जो जीवन चरित्र है वो जीवन चरित्र उनकी विशेषताएं वो प्रस्तुत हो जाती है। हाँ सब गदार भट्ट जी गृहस्थी, रघुनाथ भट्ट जी गृहस्थी नहीं, रघुनाथ भट्ट जी गृहस्थी नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं वो शिष्य नहीं, नहीं उनकी वंश परंपरा ही है, ये जो है वो वंश परंपरा ही है वो उसको तो माने जो उनकी महिमा रही उसके सामने तो माने उसको तो लज्जित करने वाले ये यहाँ पर ठूठ बैठे हुए हैं तो वो मन वो एक अद्भुत श्री रही, तो इसी वंश में श्री गदार भट्ट गोस्वामी रही, इसी वंश में श्री नंद कुमार भट्ट जी हुए, और उस समय मथुरा की चूड़ी वाली जो मंदिर है चौक बाजार में वहाँ के उद्दारों ने उनसे ये कहा कि आप हमारे यहाँ पर आकर के कथा कहिए और हम आपको सोने के सिंहासन चौकी के ऊपर बैठा करके कथा सुनेंगे, वो चौकी आपको देंगे। तो फटकार दिया कि तू कथा का मोल करता है या तेरे यहाँ पर नहीं आएंगे, तो ये कथा सुननी होती है तो हमारे घर पे आ, यहाँ पर कथा सुन, हम तेरे यहाँ पर कथा कहने के लिए नहीं जाएंगे। तो इतने विरक्त भी रहे कि उन्होंने माने यदि किसी ने कथा का मोल किया तो उस मोल को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। तो श्रीमन नंद कुमार अक्षो भट्टो वैयास की पुनः, ये माना जाता है कि श्री नंद कुमार जी व्यास जी के ही सुखदेव जी के ही कहीं अवतार रहे और बड़े प्रसिद्ध होकर के विराजमान रहे। इसी वंश में परंपरा में आगे जाकर के श्री गोवर्धन भट्ट जी दूसरे गोवर्धन भट्ट जी हुए, वे परम रसिक और हमारे यहाँ की चार जो समाज पद्धति रही वो समाज पद्धति विशेष रूप से प्रसिद्ध रही, 40 दिन का बसंत पंचमी से लेकर के और होली डोल की पूर्णिमा तक पड़वा तक, 40 दिन का तो होली का समाज, फिर देवोत्थान एकादशी का एक विशेष रूप से समाज था और जन्माष्टमी का समाज और झूला का समाज, ये चार समाज प्रसिद्ध रहे। और वृंदावन की समाज परंपरा में समाज की जो शैली रही उस शैली में श्री गदार भट्ट जी के और अपना जो परिवार रहा है उस परिवार की समाज की बड़ी प्रसिद्धि रही। और समाज शैली उस समय जितने भी रसिक जन हैं वे सब इकट्ठे होकर के समाज में गायन कर रहे, तो यूथेश्वरी कोई गायन कर रही हैं और सब सखीगण उसके साथ में दोहरा रही हैं, इसी का नाम है समाज पद्धति। वो समाज शैली विशेष रूप से होती है, एक एक व्यक्ति पहले जो मुखिया है वो गाता है और फिर अन्य लोग उसको दोहाड़ी करते हुए उसको विराजमान होते हैं। तो यूथेश्वरी गा रही हैं और उसका कहीं उल्लेख कहीं भक्त उज्ज्वल नीलमणि में समाज की जो पद्धति अनुभाव में कहीं उसका कहीं उल्लेख भी किया गया है। तो वो समाज की बड़ी प्रसिद्ध पद्धति रही। उसी परंपरा में कहीं हमारे पितामह श्री मसुवन भट्ट जी, वे श्रीमद् भागवत के लिए बड़े प्रसिद्ध वक्ता रहे। श्री मालवी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अनेक बार उनको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भाषण देने के लिए बुलवाया और बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे, परंतु बहुत थोड़ी आयु में ही वे लीला प्रवेश कर गए, 40-42 वर्ष की अवस्था में ही लीला प्रवेश हो गया। उस समय पिताजी का चार भाई हैं पिताजी, मैं किसी का भी विवाह भी नहीं हुआ, और सबसे छोटे भाई वो तो 2-3 वर्ष के ही थे, तो उस समय बहुत छोटी आयु में वे लीला प्रवेश कर गए। श्री हरि बाबा जी महाराज ने अपने बांध के उत्सव में और दिल्ली में कृष्ण प्रेम सभा उसमें उनको अनेक बार बुलाया, और वहाँ रास पंचाध्याय का जिस समय गायन कर रहे थे श्री श्री मसूदन भट्ट जी महाराज, तो उस समय हानाश्रम पृष्ठ में इनका गायन करते हुए ऐसी भावमयी दशा हुई कि 3 दिन तक वे उस भावावेश में विराजमान रहे। एकादशी के दिन, दशमी के दिन उनकी एकदम तबीयत खराब हो गई, तो उस समय श्री हर बाबा जी से उन्होंने यही कहा कि नहीं अब मुझे वृंदावन भेजे, तो उस समय कार से तुरंत वृंदावन आए, दशमी को ही एकादशी के दिन रहे, फिर एकादशी के दिन फिर लीला प्रवेश। श्री लालजी भट्ट ये श्री कृष्ण जी उनके पिता रहे, कृष्ण जी उनके लालजी हुए। लालजी के विषय में श्री गोवर्धन भट्ट जी ने उस चरित्र के विषय में लिखा है, उस परिवार के विषय में, उनके उनके चरित्र के विषय में, कि अष्टकालीन लीला में का चिंतन करते हुए भागवत की कथा कहते हुए जब ये प्रसंग आया कि कृष्ण गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय श्री प्रिया जी उठ करके सब सखियों के साथ में खड़ी हुई, और जैसे ही खड़ी हुई उसके साथ में ही उनका प्राणोत्सर्ग हो गया, ये लीला का गायन करते हुए विरह में। तो ये उसका उल्लेख श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ने, वो जो भक्तों के जो नामावली दी है, भक्त नामावली, उस भक्त नामावली में श्री लाल जी के अपने पिता, उन पिता के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है, और ये कहा है कि मैंने हाय प्यारे गए ऐसा कहकर के सोते सोते जो उठे, इतने में ही उनके प्राणोत्सर्ग प्राण निकल गए, और प्यारे के साथ में ही वे कहीं योगपीठ में प्रवेश कर गए, मध्यान्ह योगपीठ में कहीं प्रवेश कर गए। तो ऐसे बड़े रसकों की पद्धति रही, ये जो परिवार रहा ठीक है, माने पहले बहुत धर्मनिष्ठ नियम का पालन करने वाला परिवार रहा, और भगवत सेवा जो है वो ही मुख्य रूप से भागवत और भगवान की श्री मदन मोहन जी की सेवा वो विराजमान रही। हमारे श्री मदन मोहन जी हमारे पितामह उनके नाना जी के घर में परंपरा से सेवा गोकुल में हो रही थी, वो गोकुल की सेवा कहीं बाधित हो रही थी, तो वहां पर तो पीढ़ियों से सैकड़ों वर्षों 100-200 वर्ष से पुरानी सेवा रही, परंतु वहां पर सेवा जब पीढ़ बाधित हो गई करीब करीब 125 वर्ष के बाद में, तो फिर वो भतीजे दौहित्र जो हैं देवते उनके माते श्री मदन मोहन जी पधारे। श्री मदन मोहन जी जो विराजमान है ये भी इनकी करीब 250-300 वर्ष से निरंतर निरंतर अविकल सेवा श्री मदन मोहन जी कृपा करके ग्रहण कर रहे हैं, सेवा की स्थिति नहीं है परंतु फिर भी सेवा ग्रहण करते हुए विराजमान। तो बाद में फिर ठाकुर जी हमारे बाबा जो हैं उनके माथे पधारे नाना जी के घर से, फिर विराजमान हमारे घर में, घर में जो सेवी स्वरूप हैं वो ये ठाकुर जी के गोदी में जो विराजमान हैं श्री गोपाल लाल, ये पुरानी स्वरूप होकर के विराजमान हैं, ये पुराना स्वरूप होकर के विराजमान। गोपाल लाल की पुरानी सेवा रही, फिर गोपाल लाल की सेवा कर फिर मदन मोहन जी पधारे, मदन मोहन जी वहाँ पर परिवार के जितने भी आप स्वरूप थे वे गोपाल जी का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर कहलाता था हमारी पुरानी जो हवेली थी, छोटी हवेली भट्टी जी की, वो गली जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर के पीछे तक का पूरे पूरा जो था ये बड़ी हवेली, ये पूरा पूरा ये भट्ट गली ही कहलाती थी, भट्ट गली के नाम से ही प्रसिद्ध थी। तो वो तीनों की तीनों माने ये, फिर महल, महल के बाद में फिर गली और गली के इस तरफ का मकान, तो यहाँ से लेकर के फाटक से लेकर के और माने कुएं से लेकर के और आगरा की गली तक, ये पूरा जो हिस्सा था। हाँ वो साझी वो बड़ों की जगह वो है, वो बड़ा घर है, ये हम लोग छोटे घर में रहे। तो ये भटजी की हवेली कहलाती थी, वो मनमंज का मंदिर हवेली वो कहला। तो ऐसे है माने श्रीमद् भागवत जो है वो ही हमारे आश्रय होकर के एकमात्र विराजमान रहे। बोलो श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की जय। हाँ राधा रवि जी हमारे यहाँ पर आकर के विराजमान हुए। जिस समय राधा रवि जी पहले तो ये लाल पत्थर के मंदिर में विराजमान रहे, राधा बल्लभ जी। हाँ वो भी पत्थर, तो राधा बल्लभ जी जिस समय यहाँ पहले तो ये मंदिर बना था, उस समय लाल पत्थर का प्रयोग केवल सरकारी इमारतों में होता था मुगल काल में, औरंगजेब के समय। परंतु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके कहने से 1645-47 में ये गोविंददेव जी का मंदिर बना, और मानसिंह उनके ऊपर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनकी परंपरा में परंपरा का बड़ा प्रभाव, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का बड़ा प्रभाव रहा, और इस मंदिर को बनवाने में, गोविंददेव जी के मंदिर को बनाने में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने उस समय कह करके ठाकुर जी गोविंददेव जी प्रकट हो गए 1591 में विक्रम संवत में, जिसमें 17-18 वर्ष की सेवा गोविंददेव जी की पूरी हो गई, युवक हो गया बालक तो ब्याह की जरूरत पड़ी, तब राधा रानी आई। फिर प्रताप रुद्र जो है, उन प्रताप रुद्र ने श्री, पहले तो अकेले ही गोविंददेव जी प्रकट हुए थे, सब गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब अकेले, बिहारी जी राधा वल्लभ जी सब अकेले युगनत स्वरूप है, आलिंगित स्वरूप है प्रिया जी से। फिर प्रताप रुद्र महाराज ने 17 वर्ष बाद 91 के बाद में 1608 में 1591 के बाद में 1591 में गोविंददेव जी की सेवा प्रारंभ हुई, गोविंददेव जी प्रकट हुए, रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया गोमा टीला से ही कहीं खोद करके, और वो उनको प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद में फिर कहीं झोपड़ी वोपड़ी बना करके, कहीं कुटिया बना करके गोविंददेव जी को विराजमान किया। फिर 1545 में जाकर के माने श्री गोविंददेव जी का मंदिर बना पहले, हाँ 1591 और उसके बाद में 1645 में गोविंददेव जी का मंदिर बना। वो तो उसमें तो शिलालेख लिखा हुआ है गोविंददेव जी का, तो वो शिलालेख बना हुआ है। तो वो उस समय फिर गोविंददेव जी यहाँ पर विराजे, गोविंददेव जी यहाँ पर आने के बाद में फिर प्रकट होने के बाद में गोविंददेव जी 81 वर्ष तक शिव वृंदावन में विराजे, 81 वर्ष तक। और 81 वर्ष विराजने के बाद में फिर औरंगजेब का जो आक्रमण हुआ मथुरा के ऊपर, तो उस समय श्री गोविंददेव जी जो हैं वो जयपुर पधारे, और उस समय वृंदावन के जितने भी अन्य स्वरूप थे वे भी जयपुर पधारे, कहीं इधर उधर पधारे। तब श्री राधा वल्लभ जी उस समय काममन पधारे, और राधा वल्लभ जी में अभी भी श्री गोकुल चंद्रमा जी का जो मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में सटा हुआ ही श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर अभी भी विराजमान है। मदन मोहन जी और गोकुल चंद्रमा जी ये पुष्टमार की दो गद्दियां, उनके स्वरूप तो श्री कामन में विराजमान है, दो स्वरूप। कामन बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और उसमें मदन मोहन जी भी विराजमान है सातवीं गद्दी, और पांचवीं गद्दी श्री गोकुलनाथ जी, ये गोकुल चंद्रमा जी, पांचवी गोकुल चंद्रमा जी और सातवीं गद्दी श्री मदन मोहन जी, ये दोनों कामबंद में विराजमान है। तो वहां पर राधा वल्लभ जी का भी मंदिर बना, राधा वल्लभ जी वहां पर विराजे। जब वहां का आक्रमण समाप्त तो हो गया, फिर बहुत दिन बाद श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन पधारे। तो जब वृंदावन पधारे तो पहली बार जब आए ब्याह करके हरिवंश जी के समय, माने 16वीं शताब्दी में हरिवंश जी के समय, तो लौट करके जब हरिवंश जी आ रहे थे, तब जो किसी ब्राह्मण के यहां पर वे रुके और उनकी दोनों पुत्रियां, उनका श्री हरिवंश जी के साथ में विवाह हो गया। और दाइजे में राधा वल्लभ जी उनको दिए गए। हाँ हाँ, दाइजे उनके घर में सेवा होती थी और ब्याह में दाइजे में श्री राधा वल्लभ जी उनको मिले। और उनको लेकर के जब आए तो यहाँ पर जो सूरज जो वो है बराघाट, बराघाट यहाँ पर अपने परिक्रमा में जाते हैं, बराघाट जो है मदन, तो मदन टेन में फिर राधा वल्लभ जी विराजमान हुए। मदन टेन में विराजमान होने के बाद में फिर लाल पत्थर के मंदिर में आकर के राधा वल्लभ जी विराजमान हुए। फिर औरंगजेब के आक्रमण के बाद में मंदिरों को तोड़फोड़ किया गया, तो जितने भी पुराने मंदिर है तीनों, गोविंद, फिर गोपीनाथ, फिर मदन मोहन, ये तीनों मंदिर जो हैं वो तीनों मंदिर बने। इनमें श्री मदन मोहन जी का मंदिर पहले बन गया था, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के पास में ये खबर भिजवाई थी कि मैं वृंदावन आऊंगा, ये बहुत पहले की बात है, मतलब महाप्रभु के समय की बात है, तो मैं वृंदावन आऊंगा, पर महाप्रभु आए नहीं दोबारा। उस समय बड़ा वाला जो शिखर है, जिसका शिखर हटा दिया गया, और बड़ा वाला जो मंदिर है वो मंदिर श्रीमन महाप्रभु के लिए बनाया गया था कि महाप्रभु आएंगे वे यहाँ पर टिकेंगे। तो उस समय सनातन गोस्वामी जी ने फिर उस मंदिर को बनाया, पहले मदन मोहन जी के लिए तो ये मंदिर बन गया था, फिर बाद में महाप्रभु आएंगे उनकी उनके आदेश के अनुसार फिर वो नया मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के ऊपर सोने वोने का शिखर था, तो माठगाम के चोर चुरा करके ले गए और उसको लेकर के कूद गए। तो वो भी है, यमुना जी पहले वहीं बहती थी तो ऊपर से कूदा था और कील गाड़ करके ऊपर चढ़ा था चोर, और घंटा जो बजता था उस घंटे के बजने के साथ साथ कील की चोट मारता था, और प्रतीक्षा देखते हुए फिर कीलों के ऊपर पैर रख करके शिखर चढ़ा, चक्र को उठा करके सोने के कलसे को फिर वो कूदा। ऐसी हाँ चैलेंज तो किया ही था कि हम वो तो चैलेंज की वजह से, मैं चुराना उसका लक्ष्य नहीं था, वो तो केवल चैलेंज की वजह से कि हम चुरा करके ले जाएंगे। और उसने चुरा करके दिखाया। तो ये भी एक चैलेंज था। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, पहले गोविंद जी का मंदिर बना, फिर उसके साथ ही साथ गोपीनाथ जी का मंदिर बना, फिर मदन मोहन जी का मंदिर बना। ये तीनों मंदिर लगभग मैंने 10 वर्ष के भीतर, मैंने एक साथ ही ये तीनों मंदिर लगभग बने। इनमें गोविंददेव जी का मंदिर बिल्कुल योगपीठ अष्टकोण और के विशेष रूप से आकार, हाँ वो विशेष रूप से योगपीठ, मध्यान्ह योगपीठ के आधार पर, अष्टकोण के आधार पर वो विशेष रूप से बनाया गया। ये जो विदेशी जो विचारक हैं वे तो उसको बहुत बेढंगी पढ़ने से बात करते हैं, उसकी बात कहेंगे नहीं। तो वो तो उसको अलग ढंग से मत प्रस्तुत करते हैं के क्रॉस के रूप में कहीं बनाया गया। वो ऐसा नहीं है, वो अष्टकोण योगपीठ के आकार में ही वो मंदिर विशेष रूप से कहीं बनाया। तो वो तो उसमें श्री राधा वल्लभ जी लाल पत्थर के मंदिर में विराजे। जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो उस समय श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन से पधारे, कामबन गए, राजस्थान चले गए और कामबन में वहां पर रहे। कामबन में रहने के बाद में जब ये मंदिर तोड़फोड़ दिया गया तो बगल में फिर नया मंदिर बना। राधा वल्लभ जी जब आए तब ये समस्या आई कि कुछ लोग कहने लगे इनमें दो वंश जो थे वे अलग अलग हो गए, दो भाइयों के, एक बिलास वंश एक रास वंश। जो अधिकारी जी का वंश है वो है बिलास वंश, और जो रास वंश है वो अलग है, बड़ी सरकार और छोटी सरकार जो बाजार में है। तो वो रास वंश बिलास वंश दोनों वंश अलग थे। तो वे कहें कि हमारे यहाँ पर ठाकुर जी नहीं गए, ये कहें भाइयों में लड़ाई हो गई। तो उस समय श्री माधव भट्ट जी महाराज, शायद माधव भट्ट जी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई के यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठाकुर जी मेरे यहाँ पर रहेंगे। जिसके यहाँ पर ठाकुर चले जाएंगे वो दूसरे को घुसने नहीं देगा, सेवा नहीं करने देगा ये, और वो ठाकुर जी को दबा करके बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं ठाकुर जी हमारे, तो ठाकुर जी श्री राधा जी कृपा करके हमारे माथे एक वर्ष तक विराजे हमारे घर पर, और एक वर्ष तक ठाकुर जी विराजे और ठाकुर वहाँ पर विराजमान। फिर जब मंदिर बन गया तब एक वर्ष से कुछ कम, जब मंदिर बन गया तब फिर नए मंदिर में ठाकुर जी पधारे। तो राधा जी के साथ में बड़ा किशोर बनवाले अलग है, हरिराम व्यास जी, वे हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ये ओरछा के राजा थे, ओरछा के राजगुरु थे, और वहां से ओरछा नरेश जो है उनकी रानी जो थी वे तो राम जी के भक्त थी, और ओरछा नरेश वे कृष्ण भक्त थे, रसिक थे। तो एक ने कनक भवन की पूरी व्यवस्था वो ओरछा नरेश के रानी की तरफ से होती थी विशेष रूप से। हाँ, तो कनक भवन की अयोध्या जी की जो व्यवस्था है पूरी वो रानी करती थी, और वे बड़ी भारी भजन में रामचंद्र जी में पूरी निष्ठा, और उनके राजा जो थे वे वृंदावन के साथ में जुड़ गए, और श्री थे मध्व है वे मध्व, और शुक्ल जी उनके पुत्र हैं। तो शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में हरित्रयी बड़ी प्रसिद्ध रही, तीन हरि माने हित हरिवंश, स्वामी हरिदास और हरिराम व्यास, इन तीनों के नाम के आगे हरि शब्द लगा है। तो ये हरित्रयी काव्य में बड़ी प्रसिद्ध है, और इन तीनों ने बड़ी सुंदर रचनाएं की, व्यास जी की वाणी और हरिवंश जी की वाणी और हरदास जी की वाणी। ये हरदास जी की वाणी में करीब 110 111 पद है, 110 पद हैं केलमाल के रूप में। श्री हरिवंश जी की जो वाणी है वो 84 के रूप में प्रसिद्ध है, कुछ स्फुट पद अलग हैं, हाँ स्फुट पद कुछ अलग हैं उनके, और 84 श्री 84 जी ये हित 84 जी ये 84 पद उसमें हैं। और हरिराम व्यास जी की विस्तृत वाणी है, उन्होंने बहुत वाणी लिखी हैं। मूलतः ये मध्व, परंतु श्री हरिवंश जी के साथ में बड़ा शिक्षा गुरु का भाव और बड़ी मित्रता का भाव रहा। और कहते हैं हरिवंश जी जिस समय अंतर्धान हुए उसके बाद में विरह में व्याकुल होकर के किवाड़ बंद करके बैठ गए, बहुत दिन से अपनी कोठी कुटिया के द्वार नहीं खोले थे हरिव्यास जी ने, पर जैसे तैसे भक्तों ने किसी तरह से द्वार खुलवाए तब जाकर के अन्न ग्रहण अन्न जल किस तरह से ग्रहण किया, बहुत ज़्यादा व्याकुल रहे। और हरिराम व्यास जी बड़े उदार रहे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप सनातन सबके विषय में पर्याप्त मात्रा में लिखा। और श्री हित हरिवंश जी उनके साथ में अत्यंत जुड़े हैं। अब अहम का में तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि मैंने वे हमारे यहाँ के शिष्य थे कि उनके यहाँ के शिष्य थे, ये सारी बातें तो अलग की बातें हैं, वो तो अलग शोध की बातें हैं। परंतु तो हरिवंश जी के साथ में उनका बहुत निकट संबंध रहा। मूल रूप में वे मध्व हैं, न मध्व गौरेश्वर हैं न हित हरिवंश के हैं, वे बीच के होकर के कहीं मध्व होकर के वही भालदार तलक है उनका। वो भाला तिलक होकर के विराजमान, पंत परम रसिक, हाँ विशाखा सखी करता। हरिवंश जी ये वैशी के अवतार हैं, माने हित के अवतार माने जाते हैं। श्री हरिराम व्यास जी ये विशाखा जी के अवतार, और श्री स्वामी जी ये ललिता जी के अवतार, ये तीनों कल के प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तो निष्ठा बने ऐसी बात करनी चाहिए, निष्ठा टूटे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ तुम्हारा रस कत, ये ये ये ये तो तुम्हारा कहकर के संबोधन किया। हाँ हाँ हाँ अब रसको तंसी जी ने माने करीब 64 तर्क दिए, और सब उल्टे करके तर्क दिए कि धर्मी अधर्म है, अधर्मी धर्म है, जहाँ दान ही प्राप्ति है, प्राप्ति ही खर्च है, पाप ही पुण्य है, पुण्य ही पाप है, क्रोध ही कृपा है, कृपा ही क्रोध है, ऐसे बड़े सुंदर भक्त प्रेम पतन का पाठ हुआ था। बड़ी सुंदर सुंदर बड़े काव्यपूर्ण रचनाएं और बड़ी सुंदर रचनाएं उसमें। तो रसको तंसी जी ने माने उसमें कोई मधुर मेचक नाम करके राजा हैं, और उनकी दो रानी हैं, एक रानी हैं उनका नाम है नीति, और दूसरे का नाम है प्रीति। तो नीति से सारे अधिकारों को छीन करके राजा ने अपनी प्रिय रानी प्रीति को जब दिया, तो प्रीति ने के पास में जब राज्य अधिकार आ गया, तो उसने ये कहा कि अब इस नगर में हम संविधान पूरा परिवर्तित कर रहे हैं, और नीति ने जो संविधान धर्मशास्त्र में बताए गए वो संविधान यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर प्रेम का राज्य चलेगा, और प्रेम की दृष्टि से जहाँ पर धर्म ही अधर्म हो गया, अधर्म ही धर्म हो गया, इस तरह से वर्णन करते हुए विराजमान। हाँ कैसे है बाबा, मैं ध्यान नहीं है। हाँ वो मैं रस, तो उनको उनको रसको तंस ये उनकी काव्य की उनको उपाधि दी गई, रसको तंस ये काव्य की उपाधि जो है, ये काव्य का नाम है रसको तंस उनका, अन्य नाम तो अलग है परंतु तो काव्य का नाम जो है वो रसको तंस है, बल्लभ रसिक और रसको तंस ये काव्य के नाम है उनके। ऐसे बोलो वृंदावन, अच्छा हाँ। तो रसको तंसी जी की वो जो ये प्रेम पत्तम की जो लीला है, तो जब राजा ने मधुर मेचक माने मधुर भी हैं और मेचक माने श्याम रंग के हैं, तो ऐसे कोई राजा हैं, कोई श्याम रंग के मधुर राजा हैं, और उनकी प्रीति और नीति दो रानी हैं, तो नीति से सारे अधिकार ले लिए और उन्होंने प्रीति को दे दिए। प्रीति राधा रानी है, और नीति माने धर्मशास्त्र। तो वेद में जो मीमांसा में जो धर्मशास्त्र में जो वर्णन किए गए वो नीति यहाँ पर रस में नहीं चलेगी, यहाँ पर अप्रीति की नीति चलेगी, और प्रीति की नीति चली तो उन्होंने पूरा का पूरा कहीं पूरा संविधान जो है वो संविधान बदल दिया, और 64 प्रकार से ये कहा कि यहाँ प्रेम में मिथ्या ही सत्य है और सत्य मिथ्या है। जैसे श्री श्याम सुंदर झूठ बोलते हैं कि हम वृंदावन के राजा हैं और दान घाटी पर कर लेंगे, तो झूठ वो हो गया सत्य और सत्य हो गया झूठ। तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हम कामदेव नृपति और हम दोनों एक होकर के विराजमान हैं, ऐसे जिसे मैं कहा तो उस समय बड़े आनंद हुए, और इस प्रेम पतन में जो प्रवेश करेगा, उस प्रवेश करने वाले के लिए जो योग्यता है, वो योग्यता ही, योग्य व्यक्ति ही यहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। अर्थात जिसने अपने सिर को काट करके समर्पित किया है वो यहाँ पर प्रवेश करेगा। माने अभिमान को छोड़ करके जो ब्रिज में आएगा वो यहाँ पर प्रवेश करेगा। ये रस की रीति जो है वो अद्भुत, ऐसे से बड़े बड़ों की बड़ी अद्भुत महिमा रही। और महाप्रभु ने अन्य जितने भी पांच गोस्वामी थे उनको तो स्वरूप पधराई, परंतु हमारे बड़ों को कोई स्वरूप नहीं पधराया, हमारे माते श्रीमद् भागवत जी पधराई। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवत जी विशेष रूप से दी। रूप गोस्वामी जी ने गोविंददेव जी को प्रकट किया, श्री सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, श्री जीव गोस्वामी जी ने कई मिट्टी का एक ढेला था उसको जब फोड़ा रूप गोस्वामी जी ने तो उसमें से श्री राधा दामोदर प्रकट हो गए, कहीं दबे हुए थे मिट्टी में तो उसमें से राधा दामोदर प्रकट हो गए। हाँ जीव गोस्वामी जी ने दामोदर को प्रकट किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनको महाप्रभु ने गिरधारी शिला दी। पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गिरिराज जी का एक स्वरूप, गिरिराज जी की एक गिरधारी शिला वो श्रीमद् महाप्रभु को पधराई। महाप्रभु ने उनकी बहुत दिन तक सेवा की और महाप्रभु की उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान वहां पर विराजमान है। अभी भागवत निवास में दर्शन कराते हैं वो चिन्ह जो है वो महाप्रभु की उंगली के चिन्ह वहां पर विराजमान। महाप्रभु की एक विशेषता रही, महाप्रभु ने जहां जहां भी कई बार इतना ताप रहा है कि पत्थर पिघल गए, जैसे अलालनाथ में उन्होंने प्रणाम किया तो वहां पर घेटू के हाथ के माथे के जो चिन्ह है कोहनी के वो योग्य तो विराजमान है, महाप्रभु के वो चिन्ह योग्य तो विराजमान है। तो महाप्रभु की एक विशेषता रही। जगन्नाथ जी के मंदिर में जहाँ पर खड़े होकर के महाप्रभु दर्शन करते थे वहां पर चरण योग्य तो अंकित हो गए, फिर बाद में वो उसको उठा करके सबके पैर पड़ते थे भीड़ में, तो फिर उठा करके श्री महाप्रभु के चरण जो हैं मुख्य चरण मूल चरण उनको वहां पर स्थापित किया। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं वो बहुत सारी बातें श्रीमद् महाप्रभु के साथ में कहीं जुड़ी रहीं। तो वो तो ये श्री रघुनाथ दास जो हैं उनको गिरधारी मिले। और गोपाल भट्ट जी वे सालगाम जी की सेवा करें, गंडकी गए, गंडकी से नेपाल गए, नेपाल से सालग्राम जी लेकर के आए, सालग्राम जी की सेवा करें। अब सेवा करते हुए कार्तिक की पूर्णिमा के दिन एकादशी के दिन जो चैत्र की एकादशी है, फूलडोल की एकादशी, चैत्र शुक्ल की एकादशी, उस दिन सब जगह फूलडोल हो, तो ये भी माला का एक झूला झूला सा बना करके और उसमें विराजमान कर दें और अपने ठाकुर जी को सालग्राम जी को झूला रहे हैं। और इनके मित्र हैं श्री हरिराम व्यास जी, वे आए दर्शन करने के लिए, मित्रों की बड़ी सुंदर बात हो रही है। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा कि तुमने बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना की है, हमारे ठाकुर झूल रहे हैं, इनके लिए भी कोई पद सुना दो। तो हंसी करते हुए श्री हरिराम व्यास जी बोले कि झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे भटा कढ़ी में बोरियो अंग बिराज चंदन। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई बैगन को कढ़ी में डुबो दिया हो, ऐसे शरीर में चंदन लग रहे, हाथ न पाम ने नहीं नासा, न हाथ है न पैर है न नैन है न नासा है, ऐसे तुम्हारी शोभा है। तो ऐसे हंसी कर रहे हैं, दोनों हंसी कर आनंदित भी हो रहे हैं, जान रहे हैं कि ये तो बड़ाई कर रहे हैं। तो कहा श्री रसिक इनके सेवी जो ठाकुर हराम जी के हाँ युगल किशोर, युगल किशोर जी, तो युगल बड़ा सुंदर स्वरूप है और ये तुम्हारे सालग्राम जी का, सालग्राम जी का स्वरूप। तो उस समय व्याकुल हो गए श्री गोपाल भट्ट जी और ये कह रहे हैं कि हाय जैसे नृसिंह भगवान नृसिंह चतुर्दशी के दिन विचार कर रहे हैं जैसे खम्भ फाड़ करके प्रकट हुए, ऐसे कब मुझे अपना दर्शन देंगे, मधुर रूपी का दर्शन देंगे। और उस समय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के मिलित स्वरूप रूप में श्री राधामण लाल प्रकट हुए, जहां श्री मदन मोहन जैसे चरण, गोपीनाथ जैसा बक्षस्थल और श्री मदन गोविंद जैसा श्री मुख, ये अपूर्व विराजमान। तो मदन मोहन जैसे चरण, गोपीनाथ जैसा बक्षस्थल और श्री चौड़ा और मुखारविंद जो है वो गोविंद जैसा मुखारविंद। हाँ वो उस दिन हाँ वो सेव सब बांट रहे थे। हाँ तो वो सब बांट रहे थे सेवक का, वो जयपुर ये यही आई जयपुर की ये सिंधिया सिंधिया परिवार की कोई रानी, और वो सब जगह आभूषण बांट रही थी तो महात्माओं को सबको दे रही थी। तो दर्शन के तो सालग्राम जी को क्या दर्शन देंगे, तो उनके मन में ये अभिलाषा आई कि मेरे ठाकुर जी होते तो मैं भी ठाकुर जी को श्रृंगार करता, श्रृंगार मूर्ति होती तो श्रृंगार धारण कराता। तो ये अभिलाषा और कब वो मधुर मूर्ति सामने प्रकट होगी। तो दूसरे दिन श्री पूर्णिमा के दिन, जन्म पूर्णों के दिन श्री राधामण जी, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन राधामण जी प्रकट हो गए। और राधामण जी का दर्शन करने पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के दर्शन करने का जो सौंदर्य दर्शन है वो एक जगह मिल गया। बस भक्तों की अभिलाषा सब। अब जैसे एक काल में तो हुआ ये था कि मैंने जब ब्रज गोपिकागण, जब द्वारका की जितनी भी महिषीगण भी अत्यंत व्याकुल हो गई और कालिंदी जी को भी कहीं विरह की प्राप्ति हुई। जो कालिंदी जी को विरह की प्राप्ति होती नहीं है, कालिंदी जी कृष्ण कथा सुनती रहती हैं इसलिए उनको विरह नहीं है। और स्कंद पुराण के कथा में निरूपण किया गया कि अन्य रानियों ने एक बार कालिंदी जी से पूछा कि हम सब तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं और तुम व्याकुल नहीं हो, क्यों? तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण कथा श्रवण करती हूँ इसलिए व्याकुल नहीं हूँ, कृष्ण कथा कृष्ण रूप ही है। तो उस समय ये कहा कि हमको कृष्ण कथा कैसे मिले, तो श्रीमद् भागवत के पीछे जो महात्मा दिया गया है उसमें कहा कि उद्धव जी उस समय कृष्ण कथा सुनाएंगे। फिर उद्धव जी उन्होंने कहीं कृष्ण कथा उनको कहीं सुनाया, वो चैत्र वर्णन कर उद्धव जी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया। तो श्री कालिंदी जी को कभी कृष्ण की साक्षात याद आ गई, कृष्ण कथा सुन रही हैं परंतु उनको श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन करने की याद आई। तो वे अपने नाती बद्रनाथ जी उनसे कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण की आपके जो प्रपितामह हैं उनकी मूर्ति की रचना करके दो हमको। तो उन्होंने पहले एक मूर्ति प्रकट की, कालिंदी जी ने बद्रनाथ जी से कहा, हाँ यमुना जी कालिंदी और क्या, कालिंदी द्वारका में, द्वारका में जो कालिंदी जी, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्राणनाथ की मूर्ति बना करके तुम मुझे दो। तो बद्रनाथ जी ने उस समय प्रकट की, तो जब प्रकट की तो काली जी को शिव ग्रह दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये शिव ग्रह बड़ा सुंदर है परंतु इसमें चरण जो हैं वो तो प्रभु के समान पूरे यों की त्यों हैं। तो मदन मोहन जी का जो स्वरूप बना करके दिया तो मदन मोहन जी जैसे चरण, श्री कृष्ण जी के जो चरण है वो मदन मोहन जी में यों की त्यों विराजमान है। बोले और मैं उतनी सुंदरता नहीं आई है, ये चरण वैसे के वैसे हैं, तो उन्होंने फिर दूसरे शिव विग्रह की रचना की। जब दिखाया तो उन्होंने कहा वक्षस्थल जो है वो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा है, गोपीनाथ जी का जो चित्र बनाया। तो पहले मदन मोहन जी, फिर गोपीनाथ जी, फिर गोपीनाथ जी प्रकट होने के बाद में जब गोविंद देव जी प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि आहा अब मुखारविंद जो है वो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही है, ठाकुर जैसा। तो गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इन तीनों के एक काल में दर्शन करना, ये कृष्ण का समग्र दर्शन जैसे मानो हो जाए। पर जब राधामण लाल प्रकट हुए तो वहां पर एक जगह पर ही तीनों वस्तुएं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, तीनों के दर्शन, गोपीनाथ जैसा वक्षस्थल, मदन मोहन जैसे चरण और गोविंद जैसा मुख, ये तीनों एक काल में विराजमान। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। निताय गौर हरि की जय, उनके उत्सव की जय। जय जय श्री राधेश गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय। अरे बाबा ठाकुर ठाकुर दाद, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।